足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる رهنان باركو كردنوا برجي اسمان برجي اسمان بله دواتر رونيا كموا بيسي اسم خيراي بروين باشا ها سيد كجم برزا بله او برجی آسمانه سو پنجاویگ نهوما برزگی نوسو نو یک متره چوارم برستری بینه اله جیهان کواته لبی راه نانه کهیم همو پارکن من با سواربونی بالانکا بکرهینا حال بجاردی تر معنیه بیج گلو بدست هنانی زیادتر دو اوی ده بازیم لسفر و بدست ببکینه بله تیگشتم باشا کواته بابروین باشا گونو کیلوه برای برجی آسمان برای کوتنتا بیستر ببن گون چون سر گرتنی که دورو دریجا اوانا شمیان لبالا خانه که پیش برکیه کن کارکا جیوازه لطاقی کرنه و راو چکن لیره مرجی قرس نیا تنیا پیستر رکا برکو ببزینی هرچن نبشی دستر و اوانا دسکوتی شارکانی زیادر به او باشترینشتا که اوانی هودی جان کردنین اتوانن بدستی بهنن بخير بن بو برجي آسمان تكايا او فورما پربكنوا كيلوا زولدي جماركو بيس پنجاو چوار غون فريكس جماركو بيس پنجاو پنج بجماركان تان بانتانكن لنهومي يكمي برجكا بو يبيوي سلبير تان بي استاب فرمون بو شوروا بلام شوینه که نگو راوا واتا تو پیشتر هاتوی بو ایره؟ بله کاتی 6 سال بوم باکم به بپاره لیر جی هشتم و پیوتم پیویسته بگم نهومی 2 سال پیشوی بگره مومال او 2 سالی پیچو 2 سال؟ ازانم تنیا لشش سالی ها بو بلام براستی او همو کاتی ده کلوه بردو ها؟ با پلا بکین اگر بتوی شر کسانی بکی لأستی هی سوکا او پیویسته لسر بچیت نهوم برزکان جمارا 19-73 جمارا 20-55 تکای ورن با میدانی ای جمارا 2055 و جمارا که امینا براسی سخری که اشلا جیم گون لو باره اصر کوتی لکرنو درگه تاقی کرنو که ایوانیا های لو سیر کنو چی او منالی که بچوکا تو امنا اما کوتا در فتت راب که اما خویاری نیا بگلین فریدری تدنو ایمه لنهومی یکمه آستی همو بجدار بند حالا سنگیرین ایوه سی خولکتان نبردمه تا هزکان تا نشان بند ایستاش دست بکن ببورا ازارکان بگلیان کتای بیلو سرکوتو میل کردن و درجه تحقیق کردن آقا. ایوانیا، لو حالا تا تانیا پیوسته لسر به هیز و پالی پیونی. تانیا به هیز و پالی پیونی. استما. نه با. او خرزور نوازه. او چه هیزی که؟ من کی آوا به هیز بودم؟ جمعه 2055 برای اون همی 50 باشه او درنده ایکی بچوشی دیش درکم هم بیشید سور به هزا لراسی امن پیشتر لنو همی 200 بوم براسی او کارس سور هنر بو باشه ایستا اتوانی بچی تا نو همی 180 لنو همی 50 دست پیر اما او کارکا با احسانی وگرم آنه بسا مناله کتری بهیز نویه لیستا بدو آوا تو اتوانی پچی تنو همی پنچا بله یکم دو صد نهم لبرجی آسمان دابش کراو بو چند جاریک هر جاریک ده نهمه بوی دوی اوی کسی اگر کابرکی بزینی لنهومی پنجا او اچیت نهومی شستوا و اگر دور را اچیت نهومی چل اوه کواتا بو شویا ولگل اوشا بیست مرکسی نهومی سد ببزینی جور اکی تایبتی بیدری بیرم چو خوبتان پیب داسینم سلام من پیوالای زوشی ایوا من کیلوام من ایش گونم خوش حال بون بناسینه گیش چینه نهومی پنجا که پیش سر شرکی اون بینی براستی زور نوازه بون در باری چی قصاکی؟ هر وحاتوش دوائی گیری گیش چی تا ایره راسته راسته نه خیر هرگیز دشتا زور زورم لپیش اومام ببونه ایو سر بچی قطاب خانه کیون نریشار کردم من لقطاب خانه شنگین ریوم قطاب خانه؟ سر به هیت قطاب خانه اگنین چی؟ ایو ببین راهنان بیزن براسی سرم سرما او گیرم لیکر دو زورم نپیشو ماوا بلام هر وزن اینم زوشی زور باشد کرد ماموسا پیوز بوی برین ما یکانم ایوانیا بله شرف مندم بو ماموسا دوباره کراسه کد ببورن ببورن اوانه کن اوانه کلو او گونن خوش حال بوم ببینین تا من وینگم سلو پیش بینم نه اگرم ناله که تر بیز گل زوشی لیره ببینم ایوه بو چی لیرن ای باشا هر دکمان امانوی به هیز بین هر واها هر دکمان بپارین بو الهمان کاتا پارش کوکینو ایما کلوه کسی کی مشق بکراو لیره براست بیگو من ایوه شانن باوی کلیرن بلان پیوستا آگا داری جست رکبرکتانو هروها جستی خوشتان بن بله برز کیلوه برز گل و برز زوشی که بلی تکن تانم بنه فرمو او بشکی سرکوتون تانه لشرکان سو پنجاو دو هزار لنه هم یکم اگر بیمی تویان بیدارنین شتیگ ورگلی تا خوارنوی که پیب کرین بلان دوی اوا اگر بدوره هیچ بدست نه هینی لبران برا 50,000 بیتو اگر لنه همی 50 لرکا برکو بیتو 50,000 اوه زو زوره لنه همی صدکان وانا بیرم دست کوتکان بمیلیونه و دوی اوا جماری 150 تیپا رکی ده میلیون بدست دینی ده میلیون؟ باشا تو هرگیز نگشتی با نه همی دوستا کاتی کلی روی؟ نه همی دوستا دلی؟ اگر لنه همی دوستا بیتو چند بده سینی؟ تا او دلیانیم بلام شوی نکم به جهش راست خود دوی او گشتم به نه همی دوستا بلام کاتی لنه همی سونه و برد موا به نزیکه ای دوستا میلیون نکم هاو دوستا میلیون؟ ای باشا ایستا که او پره او پیش 4 سال بو بگومان استه هیچم نماوا لجه مسوکا کانا بکارم هنا 200 میلیون لجه مسوکا کانا ل4 سالا چه دوره اجه میکی سوکا اوا دی بابشی نجوری چهاروانی لشر را بردو زیانی زور من بر نکوتوا بو ایلوانه امرو با شر کتر باند ممکن بزندنی او رکابرانه کاری که آسانه بید کارکان با آسانی ورگرن ببورا براستی؟ براست کیلوا دنگ زور برزا جماره 1963 باو خیره ی نوری من هات براست زوشی تکایه برون براو میدانی ای لنهومی 57 دی برو سلو بگمان همو حالی که خومیم بگمان باشه همو جارگ نتوانی ببیتا بختی که باش بجاری دهاتو من سارم باشه همو حالی خودتان بند باشه چاره تکم لنه مکانی سر واگان نه بو بورا دیش خراب بوایا لگل ما باشه بی نرانی خوشویز او رو داویه که همو تان چاره بون پیک هاتی که تایبت من با آمده کردون شرکه لنیوان دو منال بلان با تا نیه گلته ان پیب کن چون که هر دوکان شر نوازه ان کردوه لخولی یکمیان و هر دوکان راستوخو هاتونه تنهومی پنجا استان راستوخو شرکانیان لسر شاشه دوباره اکینوا چیلوه لچاو تروکان اکان رکابرکی بزند و تنیا لیدان خیراکی بکر هینا با بزندنی رکابرکی و لهمان کاتا زوشی هنری شر کردنی بکار هنا تارکا برکی ببزینه ولی دان یک لکروکی تو مارکل لسر پیاوی که کشکی 200 کیلوگرام بیا باشا بی نران ایو آمادن دوگمه گرو دا بگرین کواته استا دوگمه که دا بگرین او جمارکان در کوتن و جمارکانی رکا برکی زوشی زیادترا آیا زنیاری در باری هنری شرکدن نشرا باشتری می پیه؟ اوه خرابه، برس کیلو ازور توره او یاره سیخوله، سیخوله بور خوله کک براول رگه خالکان و لیدانکان و دیاری کره دست بیکن تگیشتم شوازده که بوشایی زور نهله تو راهنانی که زوری کردو تا او شوازه زور باش فر بید بلام کمترین هلیشی برنبر من نیا نوازه یا چیلوا ببی دو دلی برو رکابرکی اروا بلام امیل سر یک لیدانی چاترو کنر بمین ما تا اگه منو همی صدر اینجا لیدانی راستو خو نوازه یا چیلوا دوباره به یک لیدانی خیره رکابرکی خسته سر زوی لیدانی راستو خو بردانوی رکابرکی دو خالی پی بخشن وک اوی زنگراوه لسیستمی خالو لیدانه یگلا کروکان لیدانی راستو خو لیدانی تایبت لکوتنکان هیا هیرش یگلا دوای یککان به هیرشی راستو خو دان رین و نرخکی یک خالا بو هر لیدانه و همی جار لیدانه یگلا دوای یککان به لیدانی جاواز دان رینو شاینی دو خالو او لیدانه چاتر رو کنره کتایی بشارکه هی ناگم جا تو انتوانی شرکی؟ بله، من زور باشم حال سایوا، رکابر زوشی بردوام بیل شرکا شرکن من زیاد لپیویز شتکم به آسانی ورگرد دوباره لدانی برکوتوا رکابر زوشی، کوت سرزوی بلان بخیرهای حال سایوا رکابر که هیچ خالق بدز نهینه اگر حال سیتوا پیش اوی نابو جیوان بگاته لای کوات خراب نیا همان هیرش دو جرسو دینی لگل تو باشا و چی رو ایالی را؟ او هیرش بجور به هزبو ایتوانی به یک دز لدان به هوشی بکا نوازه لیزو لخیرهای شلمن زیاد را بوجوره ایج دل اکم لبرده سانه به بویا پیویسته لسرم حولیم او بکم رکابر کیلوک شاید واوا زوشی ها هاواری کی برس کبینرانی لشرک بری بلام رگابن اسا او شرط واوکین بر دوام بین لبینینی فرمون بو بینینی کلوا ورا ورا سیرکا شو سزارم بده سیناوا ای تو چی کاتی کی زور پیچوه تا گشتی تا ایرا بله رو بروی هنه کشه بوما باشه زوشی به هز بو نخیر هرگیز توانای هیا روشه یه زور به هزه بید بلام لعسته او هیچ نیه بو من بیچ کل راهنانک لیدانکانی لواز بو توانیم با اسانی به دویا کبی کمینم بلام نم توانی بی بزینم لرگی لیدانی کشنده و من خالکانم زور برز بو بلام نم توانی بیگ لیدان بی بزینم لگلوشا کاتر شوازی خوی گاری حالی براکه میبینه نامه و نزانم او چی بو بلام هستم با مترسی کرد بگو من شوازی کنویا ما مساکی نویلی نه رن زور دوائی لبرده که ماموسا و همزانی مشتیکم بورم کردی توازوشی تو نبی رین بکر بینی لیم خوش با رکا برای که زور بهیز بو نمتوانی دست بسر خوما بکنم ویستی سرکوتن کاری که خراب نیا بلام آمان جی راستقینی تو زور لوا دورتره للودکی او تاوروا ترکیز کردنه تنیا بو بردنوی شرک توانات کمکاتو آگه دار با بله پیویسته لسرت آماده بید بو دوران هزاران جلکاتی هبوند لیره بله کواتا تولی که پیویز نا که رین بکار بینه حتی آگه تنو مکانی سروا امش بانه ویا حتی اکو برو برستر بروی بهسترین شرکرکان بینی گون پلانکا گارین منیش گیشتن بلودکا کم آمانج لراستیا لسرتا و او آمانجی من بو دوباره کلوا که برچه کارکی به لدانه که خیرا بزن لدانی بکوش ولوی لمیدانه که تر گونیش دوباره به یک لدان رکا برکی بزن هر دوکان لشش یاری بدوه یکا سر کوتد لسی روشی را بردوه تا بگنه نهومی سیم به هیچ روشانه لدانی کلوای چوتروکی نر و پانلانی گون تا چه موده کرون ای چه توانه بیان وستینه با همون لیک بینر بین نوازه یا جوری که زور دای بدا چیتر پیویز به نگرانی نکه در باره پاره و مال اگر لشونی تو بو مایا او انا دلنیا نابم گرب گره تو بون همی جر صد پیویسته لسر او جوره جه بیلی جوازه که زوری هی لنوان گشتن به نهومی صد و منو تیایا نهومی صد زیادتر لسخفه چه سقف؟ هر کلی تیه پر بوی حال سوکاتی تایبه تلگل آگره و هنکس هموش تی اکن لپنو اوی لنهومی صایب بمین نو بوی هموان هولین شونی خوان بپارزن لوانه اکاتی که زوریان لگلا بفیر رو بیگون اگه در بباشا وریای خوبا پیش برچه کار گود به یک لیدان شره که تری بردوا باب زنم پیویز به نگرم بون نکم پشککانی سرکوتنی شرکان تان خراو تسر یکی تایبت به هر یکتان تو راست کر هیچ کاته به نوله پرم نبینی و هفته پیش استا گیرفانم بطال بود تو آوازانی من کمیک بزارم کاتی یکم جالی رو بوم دو مانگم پیچو تاگیش منو همی سو پنجا لبرم برا تو با آسانی پیگیشتی بلام او کاتا تو تنیا شش سالان بوی بله بلام استا بزار کرا راست اکی بلام اما بمشقی زیادر بکن بوی که بگینو بزوشی کلوا باشا تو بلی او رینه چی بکم من هستم پی کرد؟ لوانه اگر شر کسی کمان کلا نهوم برزکان و کاته ازانین باشا اگر پرسیر لزوشی بکین خیراتر نبی کارکا رنیه که کلا چوار بنا ما بنتینه یکان چوار بنا ما که برخص نیم میشکو جستا بنا مای همو هنره که شر کردنه پیویسته لسرتان تین بزننو هرو هزیت سوش فیر بن و دواتریش رینو پاشانیش بکن بهات سو او همویتی هیچ تگل و تیه نگشتم کهوته زوشی هیچ تگل و تیه نگشتم کهوته تو لدوخه که رگت پی بعد اوانی تر فیر که برز گون برز کلوا قصه یکی کون هیا اغلایت اگر ورده ورده شتیک فیر بید اوالا کتایی کم تر لوازانی کل سرطا ادزانی کوایا تو اولای زانیاری کم مترسی داره؟ الله من استا موی بزانم چون که کارکم پیوسته به نهینی هزی براکم او براکی تو اتوانید نین بکر بینید سرطا پیوسته لسرم منای نینو رن بزانم لام چاکتره فیرم که اینک بمرون که ایتاو باشا اگر سور بی لسر فیر بونم اوامن هاولایم بطن یا کارک عشق رابکم من تیگشتم لگل من ورن بو مالکم نین چیه؟ ایران چیه؟ کلوا دلنیا که پیوسته به هزکانی براکی و گونیش ایوه واتای او بزانه برنامه دواتر تایبته با گون و کلوا فرهنگی رو چکن گون تن لگلا و کلوا فرهنگی رو چکن امرو یک اکتا پیه ناسینم اوه زوشیا او نری شرین شنگین ریو انجامه به کلو توانانه در امری کلنیوان ست ازر بلام اولی هاتو کل صد ملیون کسا جارک درکوه سلو القیده هاتو نینورین القیه که زور سخت بو براستی کاری که باشا سلو